učini nešto za moju mladost. Hej živote, platit ću ceh, umjesto tuge pruži mi radost, umjesto suza pruži mi sve. Umjesto tuge pruži mi radost, umjesto suza pruži mi sve. Dosta je bilo samoće i bola, sponite u vele ruže sa stola. Nek mi uberu tek procalo cveće, život se s tugom više ne sreće. Dosta je bilo samoće i bola, sklonite u vele ruže sa stola. Nek mi uberu tek procalo cveće, život se s tugom više ne sreće. Čini nešto za moju mladost. Hej živote, pronađi tu reč. Umjesto tuge pruži mi radost, ne daj da tužno prođe mi već. Umjesto tuge pruži mi radost, ne daj da tužno prođe mi već. Dosta je bilo samoće i bola, sklonite u vele ruže sa stola. Nek mi uberu tek procvalo cveće, život se s tugom više ne sreće. Dosta je bilo samoće i bola, sklonite u vele ruže sa stola. Nek mi uberu tek procvalo cveće, život se s tugom.